مسلمانی خوری تم پونتیارو کی دخایشت نور دیوائی خوری زرغون شوی دی چمن کی گلدستائی خوری زرغون شوی دی چمن کی گلدستائی خوری تم پونتیارو زرغون شوی دی چمن کی گلدستائی خوری تا تا اسلام کی خدای درکان و مقام دی خوری تا تا اسلام کی خدای درکان و مقام دی خوری تا زرغون شوی دی چمن کی گلدستائی خوری تم پونتیارو کی دخایشت نور دیوائی خوری زرغون شوی دی چمن کی گلدستائی خوری زرغون شوی دی چمن کی گلدستائی خوری پو خایس کی دا جنات لحور کامنی پو خایس کی دا جنات لحور کامنی پو یوست نعمت حسن دار مالکای خوری زرغون شوی دی چمن کی گلدستائی خوری زرغون شوی دی چمن کی گلدستائی خوری تم پونتیارو زرغون شوی دی چمن کی گلدستائی خوری خدای عجبا غندی انعام در بند کڑی گورا خدای عجبا هر مسلمان تا دا حیای و پردای خوری زرغون شوی دی چمن کی گلدستائی خوری زرغون شوی دی چمن کی گلدستائی خوری تم پونتیارو کی دا خایشت نور دیوائی خوری زرغون شوی دی چمن کی گلدستائی خوری زرغون شوی دی چمن کی گلدستائی خوری گورا خطا چی قدم وان اخلی دیر پام بکوی گورا زمو حیا زمو عزت و فری دربونه شوی دی چمن کی گلدستای خوری تپو تیارو کی دخایشت نور دیوای خوری دربونه شوی دی چمن کی گلدستای خوری دربونه شوی دی چمن کی گلدستای خوری ستر دیوان ستر لطول شیطان دیوان سلسو ستر دیوان ستر لطول شیطان دیوان سلسو تمو زربونه شوی دی چمن کی گلدستای خوری تپو تیارو کی دخایشت نور دیوای خوری زربونه شوی دی چمن کی گلدستای خوری زربونه شوی دی چمن کی گلدستای خوری زکر دستائی چیتا میلی فلسفای خوری زربون شوی دی چمن کی گلدستای خوری زربون شوی دی چمن کی گلدستای خوری تپو تیارو زربونه شوی دی چمن کی گلدستای خوری تپو تیارو کی دخایشت نور دیوای خوری زربونه شوی دی چمن کی گلدستای خوری زربونه شوی